Możesz ukryć prawdę. Żyła jeszcze co najmniej jeden dzień po porwaniu. Zniszczyć dowody. Co to takiego? Wygląda jak jakaś dyskietka. Zatrzeć ślady. Dowiem się, kto zabił swego męża. Pogrzebać przeszłość. Nie cofniesz się przez niczym, byle rozwikłać sprawę. Ale pamiętaj, morderstwa nie wolno puścić płazem. Ona jest na tropie. I nie da ci się wywinąć. Prędzej czy później dostanę zbrodniarza. Jill Hennessy w serialu Jordan. Od środy o 21:00 w Hallmarku.